तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे जा रे जा, तेरा भैया भी हम चाहे तो दर दर भटके। अरे हमसे जो उलझेगा वो तो खुद ही उल्टा लटके हो, हम भी हैं जरा हटके। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। तुम्हें पाना है मैंने सोच लिया, चाहे सर कोई पटके। मैं भी तेरे संग हूँ ओ मेरे पिया, जग से लड़ने डटके। अरे तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके।